بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والضحى. Vid förmiddagen. والليل إذا سجى. Och natten, när den stillsamt mörknar. ما ودعك ربك وما قلى. Din herre har varken övergett dig eller hatat dig, Mohammed. Och livet efter detta är sannoliken bättre för dig än det tidigare. Och din herre ska med säkerhet ge dig en belöning så att du blir helt nöjd. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fann han dig inte faderlös och beskyddade dig? Wa wajadaka dallan fahada. Så som han fann dig ovetande och vägledde dig. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Och han fann dig fattig, men gjorde dig oberoende. Förtryck därför inte den faderlöse. Och stöt inte heller bort den som ber dig om något. Men berätta däremot öppet om din herres välgärningar.